złotych taniej o 30%. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już środa, 10 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie dziś pożegnanie Henryka Jerzego Chmielewskiego. Autor Tytusa, Romka i Atomka spocznie na cmentarzu Brudnowskim. Rząd przyjął nowy wskaźnik minimalnej waloryzacji emerytur. Wzrosną one o co najmniej 50 zł. Prawie 400 przypadków zawieszenia broni na Ukrainie odnotowano podczas wizyty szefa unijnej dyplomacji w Rosji. Do dokumentu w tej sprawie dotarła nasza korespondentka. W Warszawie odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe Henryka Jerzego Chmielewskiego, grafika, rysownika i autora Tytusa, Romka i Atomka. W czasie II wojny światowej papciu Chmiel był żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Uroczystości o charakterze państwowym rozpoczną się o godzinie 13 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. O 15 nastąpi odprowadzenie do rodzinnego grobu na cmentarz Brudnowski. Ze względu na panującą pandemię i konieczność ograniczenia liczby uczestników w uroczystości będzie prowadzona transmisja w mediach społecznościowych. Henryk Jerzy Chmielewski zmarł 21 stycznia. Miał 97 lat. Emerytury wzrosną od marca o co najmniej 50 zł. Waloryzacja będzie wyższa niż kilka miesięcy temu zakładał rząd i wyniesie 4%. To pomoc niezbędna dla tych najsłabszych, mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Dziś na Radzie Ministrów przyjęliśmy nowy wskaźnik waloryzacji, wskaźnik minimalnej waloryzacji emerytury o co najmniej 50 zł oraz wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na rok 2021 104,24%. To jest ta pomoc dla najsłabszych, dla emerytów, dla rencistów. Wyższe świadczenia dla emerytów i rencistów to dla budżetu państwa koszt 1 mld zł. Prawie 400 przypadków naruszenia zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy odnotowano w czasie wizyty szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella w Moskwie. Wcześniej na terenach zajętych przez Rosję odnotowano zaledwie 10 takich przypadków. Tak wynika z raportu specjalnej misji obserwacyjnej OBWE, który widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka. W obwodzie donieckim między 5 a 7 lutego odnotowano 349 naruszeń zawieszenia broni, w tym 184 wybuchy. Poprzednie sprawozdania mówiły o 8 naruszeniach. Natomiast w obwodzie ługańskim obserwatorzy OBWE donieśli o 25 naruszeniach i eksplozjach. Wcześniej donosili o 2 takich przypadkach. Pod koniec ubiegłego tygodnia w Moskwie był szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który miał przedstawić krytyczne stanowisko wspólnoty dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainie. Zapewniał, że zrobił to podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Rosji, choć na wspólnej konferencji prasowej z Siergiejem Ławrowem nie poruszył tego tematu. Ale nawet jeśli rozmawiał o tym w Moskwie, to nie wpłynął na zmianę stanowiska rosyjskich władz, bo jak wynika z raportu OBWE, doszło do zaognienia sytuacji na wschodzie Ukrainy i wzrostu przypadków naruszenia rozejmu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policjanci i strażacy apelują o odśnieżanie dachów, zwłaszcza tych płaskich na budynkach wielkopowierzchniowych. Mokry, zalegający śnieg jest ciężki i grozi zawaleniem konstrukcji. Mandaty za niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów nakłada na właścicieli i zarządców obiektów powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Im większe przewinienie, tym większy mandat, tłumaczy Justyna Traczyk-Pydon, powiatowy inspektor budowlany w Mławie. Ustawodawca przewidział karę grzywny, która nie jest skwalifikowana w jakimkolwiek taryfikatorze i nie jest określona, jakiej wysokości. Musi być adekwatna do przewinienia, a przede wszystkim taka, która by zmobilizowała osobę, która zostaje ukarana do tego, żeby zapamiętać. Najczęściej taki mandat za odśnieżenie dachu wynosi 500 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ten dzień zapowiada się pochmurno, tylko na północy kraju będą się pojawiać większe przejaśnienia. Okresami będzie padał deszcz, gdzieniegdzie też deszcz ze śniegiem. Maksymalnie 0 stopni. Trójka. Program Trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Yeah. Dzisiejszą aptekę nocną otworzyła grupa, proszę Państwa, amerykańska Throwing Moses, założona w 1981 roku przez dwie dziewczyny w Newport. W dzisiejszej audycji dwugodzinnej witają Państwa bardzo serdecznie Halina Leszczyńska, Magda Trzaska oraz prowadzący Jędrek Kodymowski, czyli moja skromna osoba. Chciałbym tylko zaznaczyć, że te wszystkie wykopaliska, które mi się udaje dokonać, właśnie czasami kończą się sukcesem, właśnie tak jak w przypadku Throwing Moses, rzeczywiście zespół zupełnie zapomniany, choć po dziś dzień ponoć występuje, ale oczywiście nie jest już to tak intensywne granie jak w latach 80. i 90. Miały one dziewczyny parę przebojów, które zresztą trafiły nawet na listy amerykańskich list przebojów, dokładnie których to nie wiem, bo akurat tak głęboko nie wchodziłem w ten temat, a pozostając już przy muzyce anglosaskiej, która jednak do pewnego momentu cały czas stała się hegemonem na rynkach muzycznych. Posłuchajmy Iggy'ego Popa i Stooges, I've Got a Right. Można by spekulować tu w różnych kierunkach, dlaczego akurat ci jedni z najciekawszych wykonawców, którzy w zasadzie tworzyli nowe gatunki, stwarzając taki nowe tory, nowe miejsca, gdzie można było układać nowe tory, nowych sposobów grania, podchodzenia, w ogóle nowej filozofii traktowania muzyki, muzyki, całokształtu, co się z tym wiązało. Ciekawy jestem, i to pytanie brzmi, dlaczego większość ich repertuarów niestety nie jest zarejestrowana w najwyższej jakości, tak jak jest to w przypadku The Stooges i Iggy Popa. Oczywiście jest tam parę takich rodzynków, które brzmią fenomenalnie i po dziś dzień oczywiście są wzorcowe, tak jak wzorzec kilograma czy metra, które leżą w Sèvres pod Paryżem. Tak samo i mogłyby leżeć kawałki The Stooges jako wzorzec, powiedzmy, wykładnik do tego, jak będzie się kształtowała muzyka ta zbuntowana, nazwana później przez dziennikarzy muzycznych punk rockiem czy nową falą. No niemniej jednak większość tych rzeczy, które nagrali, jest dosyć kiepskiej jakości i no niestety trzeba się zadowolić tym, co mamy, a nie oczywiście roszczeniowo wymagać od rzeczywistości bez żadnej pokory czegoś lepszego niż to, co mamy do dyspozycji. Nie przedłużając tego wątku, choć uważam, że jest dosyć istotne i to też jest pytanie do Państwa, dlaczego tak jest, co o tym myślicie, piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a ja już przechodzę do tego, co mamy dzisiaj do wysłuchania. Teraz będzie grupa, którą pierwszy raz na koncercie słyszałem, no, w kraju, w tamtych czasach, to już w ogóle jakimś takim topowym, myślę o Republice Szwajcarskiej. Gdzieś pod Genewą na wsi w bardzo dużej stodole był organizowany koncert New Model Army, na który zostaliśmy zaproszeni i dzisiaj posłuchajmy 51 stan. Look out of your windows, watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. We're WASPs, yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, 'cause we're the first state of America. Proud over the dancing heads of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors. We got no reds under the bed, with guns under our pillows, with our 51st states of America. Opportunities. Ha! Watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. 'Cause the corridors of power, they're an ocean away. We're the 51st states of America. Whoa. Tak, proszę państwa, New Model Army, zresztą dzisiaj jeszcze wrócimy do tej formacji, zespół, który też był parokrotnie na koncertach w Polsce, zresztą dla odmiany, tak jak pamiętam go z przełomu lat właśnie 80. i 90., kiedy widziałem ich koncert jako wielkich gwiazd nowej fali tego ruchu alternatywnego w szwajcarskiej właśnie, nie pamiętam jak się ta wieś nazywała, gdzieś pod Genewą, w każdym bądź razie miało to miejsce. Spóźniony był zespół chyba celowo o 1,5 godziny, także ciśnienie na sali już było ogromne. Niemniej jednak wszyscy bardzo przychylnie i z radością przywitali wychodzącą grupę. Później widziałem ich koncert w małym klubie, który się nazywał 5 Nutek we Wrocławiu, w okrojonym składzie, już zupełnie w innym autorazu, jakimś takim dziwnym w stosunku do tego, co mi się zarejestrowało w świecie, w kraju, który słynie z banków i z tego, że można tam przechowywać swoje bogactwo, nawet jeżeli jest zdobyte nielegalnie, ale to już jest zupełnie inna historia. Teraz przejdźmy do następnej pozycji. Dosyć oryginalna nazwa, choć z drugiej strony od razu sugerująca i pobudzająca wyobraźnię. Psyche i Goodbye Horses. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moglibyśmy ponieść fali fantazji i zaspekulować, że kiedy w 1453 roku upadał Konstantynopol pod naporem wojsk Mehmeta II, było już wiadomo, że w tym kraju, pod tym, proszę Państwa, panowaniem długowiecznego Imperium Osmańskiego, które oczywiście w XX wieku za mocą Nowoturków, czyli samego Ataturka, zmieniło się już w kraj nowoczesny. W wieku XXI, na początku lat 20. 2000 roku, będą powstawać jak grzyby po deszczu formacje, które w pewnym sensie mają związek z nową falą, ale są w pełni autonomiczne, jeżeli chodzi o brzmienie. Tutaj fenomenalny zespół Lalalar, który zresztą któryś raz z kolei próbuje Państwu przedstawić, oczywiście za każdym razem w innej kompozycji. Cały czas mnie zaskakuje tym właśnie świeżym, całkowicie brzmieniem i absolutnie nie przeszkadza mi to, że jest to śpiewane w języku tureckim, a wręcz odwrotnie, wprowadza coś nowego, tak jakby gdzieś na końcu ciemnego tunelu zaczynał się wyświetlać napis, że jednak gdzieś ta hegemonia anglosaskiej popkultury zaczyna powoli się kończyć i ten akcent zaczyna się przesuwać na wschód. Ale jeszcze nie tak do końca, bo sięgając do niedalekiej historii, mogę się też powołać na fantastyczne zespoły, które powstawały w tym rejonie anglosaskim. Posłuchajmy odgrzebanej kapeli, która dawno też chyba nie mieściła się w żadnej audycji na antenie Polskiego Radia. The Birthday Party i Realize the Beats. My baby is a cool machine. No i tak właśnie w dzisiejszej aptece nocnej będziemy się odnosić do zespołów awangardowych, ale też i takich, które łatwiej się słucha. No niemniej jednak odnosząc się do północnej części naszego kraju, gdzie jak to już wielu zauważyło, powstają bardzo ciekawe rzeczy, tym bardziej adekwatne do sytuacji, która ma miejsce obecnie, czyli wysyłanie sond kosmicznych, satelitów w stronę Marsa. Ponoć już tam wylądowała i krąży, znaczy nie wylądowała, tylko krąży po orbicie sonda Emiratów Arabskich. Zaraz doleci chińska, po niej zaraz amerykańska i o satelicie, bo właśnie taki jest tytuł piosenki, zaśpiewa grupa z Gdyni Kiev Office. No tak, i tutaj w zasadzie jest wszystko powiedziane. Ten, który przekroczył pierwszy, najważniejszy próg wszechświata, czyli wiadomo kto, kosmonauta. Po prostu odpowiedź jest w tym wypadku dosyć prosta. Możecie do mnie państwo pisać, nawet rzeczy zupełnie nielogiczne, takie, które przyjdą wam do głowy, a chcielibyście je wyrzucić z siebie, to piszcie na adres jędrzej.kodybowski@polskieradio.pl, a przed nami zespół znany z tego, że jest nieznany, że w zasadzie nikt nie wie, kto tam gra. Ponoć na koncercie raz jeden z muzyków został namierzony po butach, ale też nie do końca było to w 100% pewne, bo tylko tyle, że niebieski kolor był zbieżny, no ale wiadomo, że nie jedna osoba chodzi po świecie w niebieskich butach, więc być może było to pochopne posądzenie go o uczestnictwo w zespole Residence, który teraz posłuchamy. One Minute Movies. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak jak każdy ktoś, kto zabiera się za grę na gitarze, każda opcja związana z Jimi Hendrixem zawsze jest interesująca. W tym wypadku pokusili się o zagranie coveru Purple Haze Cure, The Cure, i zresztą nie tracąc swojego charakteru przekazali to, co oczywiście przez Hendrixa zostało stworzone jako wzór doskonałości psychodelicznej z przełomu lat 60. i 70. Zresztą faktycznie doczekał się Purple Haze chyba kilkunastu już różnych interpretacji. Za każdym razem jest oczywiście on ciekawy. Oprócz tych wyjątków, które potwierdzają tą regułę, bo takich na pewno też nie brakuje, ale oczywiście my dzisiaj nie będziemy sięgać po to, co nam się nie podoba, tylko to, co nas interesuje i to, co jest specjalnie przygotowane wedle zresztą Państwa wytycznych przysyłanych drogą mailową. Ja jeszcze raz pokuszę się o powtórzenie mojego adresu jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Piszcie, a przed Państwem Echo and the Bunny Manti, Killing Moon. So cruelly you kissed me. Your lips a magic world. Your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will. Through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Echo and the Bunnymen, też zespół niesłyszany już od dawna, a jednak swojego czasu stojący w zasadzie w pierwszej czołówce, jeżeli chodzi o ranking, jeżeli oczywiście takowy mielibyśmy tworzyć w latach 80., jeżeli chodzi o nową falę, zimną falę, tutaj jest tych propozycji nazewnictwa na te fale bardzo dużo. No niemniej jednak oczywiście może się mu to podobać albo nie. I w tych kategoriach my będziemy to rozpatrywać. Zespół, który się bardzo podoba, wydaje mi się, że w zasadzie, jeżeli chodzi o nagrania, które powstały już dekadę temu, one się zaktualizowały i bardziej w zasadzie odpowiadają tym czasom niż tym, w których powstawały, ale to czasami tak bywa. Agresiva 69 i Pure. Czasami przez mieszkańców miast sytuacje postrzegane w normalnej naturze, takiej, która odgrywa się, która mieszka w lesie, poza poza zurbanizowanymi terenami, gdzie ludzie oczywiście personifikują wszystko i w zasadzie im się wydaje, że nawet kot podwórkowy też myśli tak jak człowiek, choć oczywiście tak zupełnie nie jest. Opis takiej scenerii może być dla właśnie człowieka z miasta dosyć okrutny, niemniej jednak jest on zupełnie naturalny i dzieje się w sposób tak praktycznie, zupełnie bezpośrednio, tak jak to natura nakazuje. Apteka i rajska polana. Leśna wycieczka w miesiącu maju, tak jakbyś trafił prosto do raju. Wiosenne słońce